spousty strašce, co za kouzlo to má, je vážně ničím jiná, mnohem víc než se zdá, jak vyjednávat umí a obchod uzavřít. Co víc k tomu říct, něčím je zvláštní, lehce nedá se to popsat, tak milé je zvláštní. Netuším, čím to je, ale chci víc znát. To se známejí náhle, snad odmítnout se měl, jen na cestu se zeptat, kdo na tom jsem šel. Nevím, kam to všechno míří, jen prázdno v hlavě má. A čas běží nám, milé zvláštní, tohle nepoznal jsem dřív, dívku tak zvláštní, vím, že v tom může být snad cokoliv, když dívám se zdálky na ní. Tak netuším, co mi brání. Určitě ne. Jsou fakt dobrý kyšlená mančíš do těchhle pytlíků s cukrem. Pomáhá to zvýraznit chuť. Cukru. Je něčím tak jiná. S jistotou už vím, tak křehká rodina. Netuším, čím to je, ale chvíli chci být s ním.